زنزیرو سر می مینا دا جانان کڑا آزادی را باندی ستر خپل ارمان کڑا زنزیرو سر می مینا دا جانان کڑا آزادی را باندی ستر خپل ارمان کڑا آزادی را باندی ستر خپل ارمان کڑا دا چه تارا لادا پاک وینا غواڑی دا چه تارا لادا پاک وینا غواڑی گلابی گلاس دی راڑ نوشی جان کڑا آزادی را باندی ستر خپل ارمان کڑا زنزیرو سر می مینا دا جانان کڑا آزادی را باندی ستر خپل ارمان کڑا آزادی را باندی ستر خپل ارمان کڑا راشا راشا د سرو وینو جام تری ڈکڑا راشا راشا د سرو وینو جام تری ڈکڑا بیا بنا و ما پورا دی خپل ارمان کڑا بیا بنا و ما پورا دی خپل ارمان کڑا آزادی را باندی ستر خپل ارمان کڑا زنزیرو سر می مینا دا جانان کڑا آزادی را باندی ستر خپل ارمان کڑا آزادی را باندی ستر خپل ارمان کڑا نہ خائن او نہ غلام پدی جہانیم نہ خائن او نہ غلام پدی جہانیم زکچی غمی دا حق پدی جہان کڑا زکچی غمی دا حق پدی جہان کڑا آزادی را باندی ستر خپل ارمان کڑا زنزیرو سر می مینا دا جانان کڑا آزادی را باندی ستر خپل ارمان کڑا آزادی را باندی ستر خپل ارمان کڑا چی ڈگر دا استشهاد می قابل نکڑی چی ڈگر دا استشهاد می قابل نکڑی نور نسا غواڑی ظالم کور دی اوران کڑا نور نسا غواڑی ظالم کور دی اوران کڑا آزادی را باندی ستر خپل ارمان کڑا زنزیرو سر می مینا دا جانان کڑا آزادی را باندی ستر خپل ارمان کڑا آزادی را باندی ستر خپل ارمان کڑا دا ملگر جدائی دی راتا ارکڑا دا ملگر جدائی دی راتا ارکڑا دا کامیاب اخی را ٹولی لگ ریوان کڑا دا کامیاب اخی را ٹولی لگ ریوان کڑا آزادی را باندی ستر خپل ارمان کڑا زنزیرو سر می مینا دا جانان کڑا آزادی را باندی ستر خپل ارمان کڑا ازادی را باندیست خپل ارمان کرا زنزیرو سر می مین دا جانان کرا ازادی را باندیست خپل ارمان کرا ازادی را باندیست